السلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر براہ راست ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج ہمارا پانچواں سلسلہ ہے۔ چار مقابلے ہو چکے ہیں اور ان چار مقابلوں میں ہم نے چار ٹیموں کو سلیکٹ کر لیا ہے پری کوارٹر فائنل کے لیے۔ آج پانچویں ٹیم ہم نے ڈھونڈنی ہے اور کن دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ آج آپ کی رائے کے مطابق کون سی ٹیم آگے جائے گی۔ آج گلگت بلتستان سے، جی ہاں بہت دور سے ہمارے اسلامی بھائی آئے ہیں، اور ان کے ساتھ پنجاب کے شہر اوکاڑا سے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ تو ان دونوں طرف کی ٹیموں کے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہوں پر آ کر تشریف رکھیں، ہم ان کا تعارف بھی لیں گے، کس شعبے سے اور کیا ان کے معمولات ہیں یہ بھی ہم ان سے معلوم کریں گے۔ دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے، اپنی جگہ آئیے اور تشریف رکھیے۔ آپ رائے دیجیے مدنی چل کے ناظرین کہ کون سی ٹیم آج مقابلے میں آگے جائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں، گلگت والے یا اوکاڑا والے؟ اور کہاں رائے دے سکتے ہیں؟ دعوت اسلامی کے جو فیس بک مدنی چینل کا پیج ہے، مدنی چینل لائیو، اسکرین پر آپ اس کا ایڈریس بھی دیکھیں گے، اس پر پولنگ جاری ہے، وہاں بھی اپنی رائے دے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسکرین پر نمبرز ہیں، یہاں بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور بتائیے کہ کس ٹیم کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیم آگے جائے گی۔ فیس بک پیج پر الحمدللہ ہمارا لائیو روزانہ ہی جتنے براہ راست سلسلے ہوتے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ آج کے سلسلے میں اپنے تاثرات دے سکتے ہیں، آج کے سلسلے کے لیے اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں، اپنے مشورے بھی دے سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ سلسلے کے دوران آپ کے میسجز بھی اس سلسلے میں شامل کیے جائیں۔ ٹیلی فون کالز کرنا چاہیں تو اسکرین پر نمبرز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ کال کیجئے، اپنی کال ریکارڈ کرائیے، واٹس ایپ پر آڈیو کالز اور ویڈیو کالز بھی بھیج سکتے ہیں۔ آج ایک بڑی دلچسپ ویڈیو کال بھی مجھے ریسیو ہوئی ہے، اگر ہماری مدنی چینل کی مجلس نے اسے ریڈی کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہم پلے کریں۔ تو اس طرح اگر آپ اپنے کچھ تاثرات بھیجنا چاہیں تو ہم وہ بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ وقت ہوا ہے کل کے سوال کا جواب دینے کا۔ کل ہم ایک سوال چھوڑ کر گئے تھے آپ کے لیے، دیکھیں کہاں کہاں سے جواب آیا ہے اور درست جواب کیا ہے۔ کل سوال کیا گیا تھا کہ ان بزرگ کا نام بتائیں کہ جب ان کی بسم اللہ خوانی کی گئی تو انہوں نے 15 پارے قرآن کریم کے سنا دیے۔ جواب ہے سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ کے جنوری کے شمارے میں موجود تھا، امید ہے کہ کئی اسلامی بھائیوں نے اسے حاصل کر لیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک حاصل نہیں کیا تو اب تو فروری کا ماہنامہ گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے، اس کی سبسکرپشن کرائیے، مکتبۃ المدینہ میں جا کر اس کی آپ اپنے نام لکھوا سکتے ہیں۔ اب کن لوگوں نے، کن اسلامی بھائیوں نے مدی چل کے ناظرین نے صحیح جواب دیا؟ عارف اتاری ٹنڈو الایار باب الاسلام، فیاض اتاری عمر کوٹ، معاویہ اتاری باب المدینہ کراچی، بابر علی حسینی جیکب آباد اتار آباد، گلزار احمد اتاری ٹیکسلا، ام حسان زمزم نگر حیدرآباد، حمزہ اتاری بہاڑی، بنت عبد القیوم اتار نگر ٹنڈو جام، افتخار اتاری اتار والا بورے والا، بنت غلام مرتضی مرکز الاولیاء لاہور، عدیل احمد اٹک، بنت غلام سرور اتاری باب المدینہ کراچی، محمد احمد سیالوی اتاری اوکاڑا، بنت غلام علی گجرات، نفیس اتاری سبز پور ہری پور، بنت اللہ رکھا مرید کے، مہتاب علی اتاری گلزار طیبہ سرگودا، بنت عبد الرؤف حسین جاتلا کشمیر، سلطان اتاری باب المدینہ کراچی، بنت امید رحیم یار خان، وکیل احمد اتاری گجرات، غلام یاسین چشتی اتار والا بورے والا، محمد قاسم اتاری مرکز الاولیاء لاہور، محسن اتاری مرکز الاولیاء لاہور، سلیم اتاری راول پنڈی، اور اویس گلزار طیبہ۔ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے کہاں جا رہے ہیں، کس تک پہنچ رہے ہیں؟ جی جناب، بنت عبد الرؤف حسین جاتلاں کشمیر، جی کشمیر میں انشاءاللہ یہ تحفہ آج پہنچے گا، یعنی انقریب پہنچے گا۔ اسلامی بہن کا نام لکھا ہے تو ہم گزارش کریں گے کہ اپنے محرم کے ذریعے اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیجئے تاکہ آپ تک یہ جو ہے وہ تحائف پہنچائے جا سکیں۔ اب باری ہے آج کے سوال کی۔ مدی چل کے ناظرین تیار ہو جائیں، اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ جلدی جلدی میسج کریں گے، اپنے سوال کا جواب دیں گے۔ واہ، اور یہ سوال بھی ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کے شمارے سے کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے نہیں لیا تو لے لینا چاہیے تھا، دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زینب کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے زینب کے معنی بتانے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نام کئی بار سنا، صحابیات کا نام بھی ہے، لیکن آپ نے بتانا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، میننگز کیا ہیں۔ تو ماہنامہ فیضان مدینہ سے آپ کو یہ جنوری کے شمارے سے یہ جواب بھی مل جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کب اور کتنے جوابات ہمیں ریسیو ہوتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج بھی سلسلے میں ماشاءاللہ یوسف بھائی کے ساتھ ساتھ سلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ سلسلہ کس طرح آگے بڑھتا ہے۔ جی آج کا سلسلہ بڑا ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج مقابلہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین ٹیموں کے درمیان ہے. اب یہ موقع ان کے لیے آخری ہے. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. امامہ کے دو شملے رکھنا کیسا ہے؟ امامہ کے دو شملے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. یہ بتائیے حدیث مبارکہ میں لوگوں سے درگزر کرنے کی فضیلت سے متعلق کیا آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگوں سے درگزر کرے گا کل بروز قیامت اللہ رب العزت اس سے حساب نرمی سے لے گا. غلطی ہو گئی ہے. 14 نمبر ہیں سکھر کے, 14 ہی نمبر ہیں گجرات کے, 2 نمبر سے کوئٹہ آگے ہے. بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ آپ کا ختم ہو گیا ہے. کوئٹہ والوں نے غلطی کر دی ہے. مقابلے نے ایک اور رنگ بدلا ہے. سکھر کی ٹیم آگے بڑھتی جا رہی ہے. کوئٹہ آگے تھا اور اب سکھر نے بڑا مارجن حاصل کر لیا ہے. نمبر 10 رتے سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ تابعی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 28 نمبر ہیں سکھر کے اور گجرات اور کوئٹہ والے برابر ہو گئے ہیں 22 نمبر سے. پہلا سوال ہوگا. جی دکھائیے اسکرین پر. لبیک. آپ کا جواب بالکل درست ہے. آج بڑے ہی انوکھے انداز میں سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں پری کوارٹر فائنل کے لیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل یہ مقابلہ ہوا تھا اور واقعی اب تک سیزن 1 ذہنی آزمائش کا دلچسپ ترین مقابلہ تھا کیونکہ تین ٹیموں میں یہ مقابلہ ہوا اور اس میں سے سکھر کے سلیبے آگے بڑھے. اور کل مقابلے میں کل کے سلسلے کی ایک اور خوبصورتی یہ تھی کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری بھی ہمارے سلسلے میں براہ راست جلوہ گر ہوئے تھے, ہمارے منچ پر تشریف لائے تھے. آج باری ہے اوکاڑا اور گلگت والوں کی. اوکاڑا والوں سے گزارش ہے اپنا اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنی ذمہ داری بھی بتائیں گے. محمد بلال اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اوکاڑا درجہ صابیہ. اس کے علاوہ میں فرحان کالج آف کامرس سے بی کام کر رہا ہوں. اچھا جناب. جی محمد شہباز اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ خامسہ اور میرا تعلق اوکاڑا سے ہے. جی جناب درجہ خامسہ کے بھی طالب علم ہیں, درجہ رابعہ کے بھی. جی آپ فرمائیں. اچھا دور حدیث کے لیے. جی محمد الطاف اتاری درجہ سادسہ جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ اوکاڑا اور اس کے ساتھ ساتھ بی اے کر رہا ہوں میں سرگودا یونیورسٹی سے. تین طلبہ ہیں اور جامعۃ المدینہ سے بھی تعلق ہے اور بی کام بھی کر رہے ہیں, کوئی بی اے بھی کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آج کی تیاری کیسے کر کے آئے ہیں. باری ہے ہمارے گلگت والوں کی. بڑا دور سے آئے ہیں. پہلے تو آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ماشاءاللہ میں بڑی خوشی ہے اس طرح کے چھوٹے شہر سے اور دور دراز سے اس سلسلے کے لیے آنا. نام بھی بتائیں گے, آپ سے کچھ بات بھی کرنا چاہوں گا. جی میرا نام محمد سخاوت ہے, میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. جی اور میری اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ رکن کابینہ گلگت بلتستان اکاؤنٹنگ کے شعبے کے ساتھ منسلک ہوں. اچھا اور ساتھ میں ایک ہائی اسکول گورنمنٹ کے ٹیچر بھی ہوں. اچھا ٹیچر صاحب ہیں اور گلگت بلتستان سے آئے ہیں. آج کل تو بڑی ٹھنڈ بھی ہوگی وہاں پر. ماشاءاللہ سے کافی برف باری بھی ہوئی ہے. برف باری سے ہو کر آئے ہیں لیکن جذبے تو سرد نہیں ہیں نا. الحمدللہ بہت جذبے کے ساتھ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں. چلے امیدیں بھی لائے ہیں. گلگت میں بھی امید ہے کہ ناظرین وہاں کے بھی دیکھ رہے ہوں گے کچھ. جی ماشاءاللہ اس برف کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس بھی ہو گئے ہیں. اچھا اور ساتھ میں پھر لائٹ کا بھی پرابلم چل رہا ہے. لیکن چلیں جناب آپ نام بتائیں گے. میرا نام عبد القبیر اتاری. مائک اپنی طرف کر لیں, ایڈجسٹ کر لیں ایک بار, سارے مائک ایڈجسٹ کر لیں. جی میرا نام عبد القبیر اتاری ہے. جی گلگت بلتستان سے تعلق. جی میری ذمہ داری مدنی کاموں کے حوالے سے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ گلگت بلتستان سے آپ بھی آئیں. جی جی جی میرا نام ہے فدا احمد قادری, میرا تعلق ہے گلگت بلتستان سے. میں ایک مدرس ہوں, پڑھا رہا ہوں. اچھا کراچی کے اندر. اچھا یہاں پڑھا رہے ہیں لیکن تعلق گلگت بلتستان سے, اس لیے آپ گلگت بلتستان کی ٹیم میں ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہے بلکہ دنیا کے ہم کہیں کونے کونے میں موجود ہے. دعوت اسلامی کہاں نہیں. آج گلگت بلتستان سے عاشقان رسول آئے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ وہ ہمارے سلسلے میں آئے ہیں. لیکن آج تیاری کیسی کر کے آئے ہیں یہ بھی اب نے دیکھنا ہے. مقابلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے. اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ کیونکہ یہ شہر پہلی بار ہمارے سلسلے میں آئے ہیں تو ان دونوں شہروں کی ایک مختصر سی ڈاکیومینٹری ایک مدنی گلدستہ بنایا ہے. چلیں جناب, ہم میں سے کئیوں نے اوکاڑا نہیں دیکھا ہوگا, آج مدنی چینل آپ کو دکھاتا ہے. چلتے ہیں پاکستان کے بڑے ہی پیارے شہر اوکاڑا کی طرف. اوکاڑا کو ایک اور خاص نسبت میرا خیال اس ڈاکیومینٹری میں بتائی جائے گی. چلے میں نہیں بتاتا, ڈاکیومینٹری میں پتا چل جائے گی. ایک بڑی عظیم ہستی جن کے نام کے ساتھ اوکاڑوی لگتا ہے, شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین بلکہ دنیا بھر میں عاشقان رسول اوکاڑا کو یوں تو نہیں جانتے ہوں گے, مگر اس ہستی نے ساری دنیا میں اپنے نام کے ساتھ جب اوکاڑوی لگایا تو ساری دنیا کے لوگوں نے انہیں پہچاننا شروع کیا. آئیے دیکھتے ہیں اوکاڑا شہر کے بارے میں مدنی چینل کی طرف سے ایک مدنی گلدستہ. ضلع اوکاڑا پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے. اس کا مرکزی شہر اوکاڑا ہے. اوکاڑا کو منی لاہور یا چھوٹا لاہور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ علاقہ زراعت اور کپاس کی صنعتوں میں مشہور ہے. سیلا چاول, آلو اور مکئی اوکاڑا سے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک برآمد ہوتے ہیں. آبادی کے لحاظ سے ضلع اوکاڑا کا شمار پاکستان کے بڑے اضلاع میں ہوتا ہے. اوکاڑا میں ڈیری فارمز کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں جن کا پنیر پورے پاکستان میں مشہور ہے. اس کا رقبہ 4377 مربع کلومیٹر ہے. ضلع اوکاڑا پاکستان میں تبلیغ قرآن و سنت کا کام کرنے والے شعبہ جات میں سے چند شعبہ جات کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں. تعویذات اتاریہ, ضلع اوکاڑا میں دعوت اسلامی کے تحت 8 مقامات پر تعویذات اتاریہ کے وسطے لگائے جاتے ہیں جن پر ماہانہ مریضوں کی تعداد 4000 سے زائد ہے. جامعۃ المدینہ کی تعداد 4 ہے جس میں 1006 طلباء فی سبیل اللہ عالم کورس کرنے کی سعادت پا رہے ہیں. مجلس خدام المساجد کے تحت ضلع اوکاڑا میں 19 مساجد ہیں. ضلع اوکاڑا میں 326 مقامات پر درس فیضان سنت کی ترکیب ہوتی ہے. مدرسۃ المدینہ کی تعداد 13 ہے جہاں 934 طلباء قرآن و سنت کی تعلیم میں مشغول ہیں, اور مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد تقریباً 137 ہے. مزید دعوت اسلامی کے تحت 2 مقامات پر مکتبۃ المدینہ قائم ہے. ضلع اوکاڑا میں مدنی مراکز کی تعداد 4 ہے. آپ بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خدمت میں دعوت اسلامی کے ساتھ دیجیے. اللہ عز و جل ہم سب کو اور اہلیان اوکاڑا کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری مراد جو عظیم ہستی ہے, کوئی بتائیں گے کہ وہ کون سی عظیم ہستی ہیں جن کا نام سارے عالم میں عاشقان رسول جانتے ہیں. اللہ نے بڑا کمال کا انہیں یوں سمجھیے ملکہ دیا تھا بیانات میں, ایک ایسے عظیم مبلغ اسلام ان کو کہا جائے. کون بتائیں گے؟ مدری منڈے سے پوچھتے ہیں. چلیں جناب. شاہ اوکاروی. نہیں, نام پورا بتائیں. شفیع اوکاروا. حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاروی صاحب, خطیب اعظم پاکستان. جواب ان کا ہم درست مان لیتے ہیں. چلیں جناب, کیا تحفہ دیا نے آپ؟ ماہنامہ دعوت اسلامی فروری ایڈیشن. چلیں, فروری کا شمارہ دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ نے تحفے میں دیا گیا. اب باری ہے ہم سب کو, بہت سارے مدنی چل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلام پہ. گلگت نہیں گئے ہوں گے, بڑا خوبصورت مقام ہے, مجھے زندگی میں ایک بار جانے کا موقع ملا ہے. اب انشاءاللہ کبھی مدنی کاموں کے لیے بھی جانے کا موقع ملے گا. بہت عرصہ پہلے میری حاضری ہوئی تھی. آئیے دیکھتے ہیں گلگت بلتستان, پاکستان کا خوبصورت علاقہ. بلتستان پاکستان کا شمالی علاقہ ہے. شمالی علاقہ جات کی آبادی 11 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے. اس کا کل رقبہ 72971 مربع کلومیٹر ہے. اردو کے علاوہ بلتی اور شینا یہاں کی مشہور زبانیں ہیں. اس خطے میں 7000 میٹر سے بلند 50 چوٹیاں واقع ہیں. دنیا کی 3 بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے قراقرم, ہمالیہ وغیرہ یہاں آ کر ملتے ہیں. دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو بھی اسی خطے میں واقع ہے, جبکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئر بھی اسی خطے میں واقع ہیں. گلگت بلتستان کا سب سے بڑا شہر ہے. یہ شارائے قراقرم کے قریب واقع ہے. دریائے گلگت اس کے پاس سے گزرتا ہے. یہاں کی خاص چیز یہاں کا موسم ہے جو سال کے 12 مہینے ٹھنڈا ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجل آپ کی دعوت اسلامی کے تحت ولادی کابینہ گلگت بلتستان میں مدنی مرکز بنام فیضان مدینہ بھی قائم ہے. الحمدللہ عزوجل گلگت بلتستان میں ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع ہوتا ہے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تحت میلادی کابینہ گلگت بلتستان میں مدنی منوں کے مدرسوں بنام مدرسۃ المدینہ کی تعداد 18 ہے. میلادی کابینہ گلگت بلتستان میں 12 مقامات پر ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کی ترکیب ہوتی ہے, اور کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے مکتبۃ المدینہ بھی موجود ہے. اللہ کریم گلگت بلتستان سمیت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام عام فرمائے. آمین. اب چلتے ہیں گلگت بلتستان کی ٹیم کی جانب. ماشاءاللہ گلگت بلتستان کے اسلام بھائی، مجھے اسلام بھائی کہہ رہے تھے اتنے خوبصورت بنا دے رہے ہیں کہ جانے کو جی چاہتا ہے. بالکل ایسا ہی عبدالحبیب بھائی، دیکھ کر ہی دل چاہ رہا تھا کہ ہم ضرور اس میں اس شہر کی جو ہے وہ جائیں اور اس کو دیکھیں، وہاں جا کر ہماری نیت ہے تو انشاءاللہ کہ اب تو مدنی کام. میرے خیال ہے آپ بھی ایک بار کہیں گئے تھے نا، جی اور کوئی بہت بیوٹیفل واقعہ بھی ہوا تھا آپ کے ساتھ اس میں. میں 1994 میں گلگت میرا آنا ہوا اور بائی ایئر ہم گئے تھے. تو میں کہتا ہوں ویسے دنیا میں مشہور ہے کہ ورلڈ موسٹ بیوٹیفل جرنی اگر ایئر کرافٹ کے ذریعے کوئی ہے اس کو ڈینجرس بھی کہا جاتا ہے اور بیوٹیفل بھی کہا جاتا ہے. وہ اسلام آباد سے گلگت کا جو راستہ ہے وہ دنیا کے خوبصورت ترین فضائی سفروں میں سے ہے، کیونکہ جہاز کافی نیچے ہوتے ہیں، ATR جہاز آج کل ویسے مشہور ہے، تو وہ بالکل پہاڑوں کے اوپر جا رہا ہوتا ہے اور سارا برفانی ماحول آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ہم اس جہاز کے ذریعے چلے تو گئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو دو دن بعد ہماری واپسی تھی تو وہاں بارشیں شروع ہو گئی. وہاں بہت جلدی موسم خراب ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے، تو جب موسم ناراض ہوا تو فلائٹیں کینسل ہو گئیں. اب ایک دن انتظار کیا، دو دن انتظار کیا، اب کیا کریں؟ تو ہمیں مشورہ انہوں نے پی آئی اے والوں نے یہ دیا کہ بھائی اب جہاز تو پتہ نہیں کب چلے گا، بائی روڈ چلے جائیں. اب ہم جب گلگت سے بائی روڈ نکلے تو یوسف بھائی اتنی شدید بارش میں نے زندگی میں اتنی شدید بارش میں گاڑی ڈرائیو ہوتے نہیں دیکھی، اور وہ بھی پہاڑی راستوں میں، اتنے ماہر ڈرائیور ہیں وہاں پر. تو ہماری گاڑی چلتی رہی، رات ساری سفر ہوتا رہا، اور اچانک جو ہے پتا چلا کہ آگے تودا جو ہے سلائڈنگ جس کو یہ کہتے ہیں وہ آ گیا اور ہماری گاڑی روڈ پر بند ہو گئی. صرف ہماری نہیں سینکڑوں گاڑیاں، بارش بھی ہو رہی ہے، ایک طرف کھائی ہے ایک طرف پہاڑ ہے اور بیچ میں پتھر پڑا ہوا ہے اور جناب بیٹھے ہیں. لیکن جو کمال میں نے دیکھا، جو جتنے بھی ڈرائیور حضرات تھے ان کی عقل مندی اور ان کے اندر جو ہمت تھی، اتنی بارش ٹھنڈی رات میں سب اترے، انہوں نے قریب کسی گاؤں میں جا کر کوئی بڑا سا مال توڑ جس کو ہتھوڑا وغیرہ لے کر کہتے ہیں وہ لے کر آئے اور اس تودے کو توڑنا شروع کیا، اپنی مدد آپ کے تحت. اور میرا خیال ہے دو تین گھنٹے تک یہ توڑتے رہے اور اتنا راستہ بنا دیا کہ اس میں سے ایک گاڑی گزر سکے. پھر ایک ایک کر کے وہ ساری گاڑیاں نکلی. میرا خیال ہے ہم 4 یا 5 گھنٹے بالکل کھلے آسمان، پہاڑ، کھائی اور بارش میں بیٹھے رہے. آپ تو بس بھی تھے لیکن بہرحال وہ راستہ توڑا گیا. لیکن میں اس سے یہ سمجھا کہ انسان ہمت کرے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور اسے ان علاقے کے لوگ اس طرح کے سچویشن کے عادی ہیں، کیونکہ وہاں برف باری بھی ہوتی ہے جیسے ابھی بتا رہے ہیں، وہاں لائٹیں بھی مشکل ہو گئی ہے، پرابلم ہو گئی ہے. لیکن بہرحال ہم سب کے لیے سبق ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سارے خوبصورت مناظر سے نوازا اور یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اگر ان علاقوں میں جائیں بھی تو اب اچھی، اب تو مدنی قافلے کی نیت سے بھی جائیں تو انشاءاللہ مدنی قافلے کی ہم برکتیں لوٹ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب شروع کرتے ہیں اوکاڑا اور ہمارے گلگت کے اسلام آباد میں سلسلہ، لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کئی جو سلسلہ ہے وہ کن کن مراحل پر مشتمل ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں. علم نور ہے، عشق کے بول، دلچسپ معلومات، مدنی گلدستہ، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. آج ایک سیگمنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے، پیارا پیارا سا مدنی گلدستہ لائے ہیں، مہکا مہکا مدنی گلدستہ لائے ہیں اور اس کی مہک انشاءاللہ مدنی چرن کے ناظرین تک بھی پہنچانی ہے. سلسلے میں شامل رہیے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جی علم نور ہے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اور اوکاڑا والوں سے کریں گے پہلا سوال. کس طرح پانی پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے؟ بڑے بڑے گھونٹ نہیں پینی چاہیے، چھوٹے چھوٹے گھونٹ، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہو سکتی. جی بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. جب بھی پانی پیئیں، کوئی مشروب پیئیں تو چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. سلسلہ بھی جاری ہے اور یوں سمجھیے کہ ہمیں بہت پیارے پیارے طبی مشورے بھی سلسلے میں ملتے ہیں، شرعی مسائل بھی سیکھنے کو ملتے ہیں. گلگت والوں کی باری ہے. پانی پی لینے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا احتیاط ارشاد فرماتے ہیں اور اس طرح آپ کا عمل بھی رہا ہے؟ امیر اہل سنت کا طریقہ کار یہ تھا، پانی پینے کے بعد گلاس کے دائروں کے اندر جو قطرے رہ جاتے تھے اس کو پھر جمع کرنے کے بعد اس کو پیا جائے احتیاطاً. سبحان اللہ، پانی پی لینے کے بعد چند دفعوں کے بعد جب آپ خالی گلاس کو دیکھتے ہیں تو اس کی دیواروں سے چند قطرے بہ کر نیچے پیندے میں جمع ہو جاتے ہیں، انہیں بھی پی لینا چاہیے. یہ قطرے قطرے کی احتیاط، اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو، کتنی شاندار ہمارے لیے تربیت ہے. جواب یہ بھی درست ہے. اب سوال اوکاڑا والوں سے ہے، بتائیے چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ چلنے یا سیڑھی چڑھنے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ دھمک پیدا نہ ہو، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جوتوں کی دھمک پسند نہیں تھی. جی کچھ لوگ بڑا پٹاخ پٹاخ کر کے چلتے ہیں، بڑی دھمک ان کے جوتوں سے آتی ہے اور شاید اس کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ یاد رہے کہ اس طرح چلنا چاہیے کہ دھمک پیدا نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتوں کی دھمک نہ پسند تھی، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ راہ چلنے میں پریشان نظری سنت نہیں ہے، بتائیے پریشان نظری کس کو کہتے ہیں؟ بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یہ پریشان نظری. جی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلنا اس کو پریشان نظری کہا جاتا ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. تیاری مضبوط لگتی ہے. بتائیے پیلے رنگ کا جوتا پہننا کیسا ہے؟ پیلے رنگ کا جوتا پہننا خوشی اور راحت کا سبب ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمیشہ پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا اسے غم کم ہوں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے اس کے غم کم ہوں گے، کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ پیلے رنگ کی گائیں دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے. جی پیلے رنگ کا جوتا پہنیے انشاءاللہ غموں میں کمی ہو جائے گی، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. عربی زبان کی فضیلت بتائیں. عربی زبان ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ ہے، اور قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا، اور یہ فصیح اور بلیغ لینگویج ہے، زبان ہے، اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیاری اور انبیاء کی زبان تو اسے نہیں کہہ سکیں گے، اور جنتیوں کی زبان. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بھی یہی ہے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اہل جنت کی جنت میں عربی ہی زبان ہوگی، جو اس زبان کو خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے اسے ثواب ملے گا، جواب درست مان لیتے ہیں. سوال اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو کیا حکم ہوگا؟ اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو پندرہویں روز کر لیں، اور اگر پندرہویں روز بھی نہ کر سکے تو پندرہویں روز چودہویں روز. جی اگر چودہویں روز بھی نہ کر سکے تو اکیسویں روز. جی مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں عقیقے کے لیے ساتواں دن بہتر ہے، اگر ساتویں دن نہ کر سکے تو جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی. یعنی سیون کی سیکوینس اگر برقرار رکھ لیں کہ ساتویں دن یا چودہویں دن یا اکیسویں دن کنٹینیو اس طرح اگر کیلکولیشن کر کے کریں تو زیادہ بہتر ہے، جواب درست دے دیا ہے. ساتویں دن بچے کے نام رکھنے کے علاوہ کیا کیا جائے؟ نام رکھنے کے علاوہ ساتویں دن اس کا سر منڈایا جائے، اور سر منڈانے کے بعد جو ہے نا پھر اس کو تیل لگایا جائے. تیل لگایا جائے. اچھا اور بھی کچھ؟ زعفران. زعفران. اچھا زعفران لگایا جائے. اور کچھ کرنے کے علاوہ؟ اس کے علاوہ اور ساتویں دن پھر اس کے عقیقہ بھی کیا جائے. جی ساتویں دن اس کا نام رکھا جائے، اس کا سر مونڈا جائے، سر مونڈوانے کے وقت عقیقہ کیا جائے، اور جو بال اترتے ہیں سل سے وہ بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کر دیا جائے، جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی دعا ہے کہ وضو کے بعد پڑھی جائے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جس نے اچھی طرح وضو کیا، کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جواب درست دے دیا ہے. وضو کیجئے اور کلمہ شہادت ضرور پڑھیے اور یہ برکت لوٹیے. اب سوال ہے ہمارے گلگت والوں سے، دودھ پیتے بچے نے اگر منہ سے دودھ باہر نکالا تو اس دودھ کا کیا حکم ہوگا؟ وہ دودھ ناپاک ہے. کچھ تفصیل بتائیں گے اس کی؟ اس کی دو صورتیں ہیں، اگر وہ پیٹ تک چلا جائیں معدے تک تو پھر وہ صورت میں وہ ناپاک ہے، اگر سینے سے باہر آ جائیں پھر صورت میں. جی بڑی خوبصورت تفصیل ہے. دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا اور کیا کر دی، جس کو ہم وامٹنگ کہتے ہیں، اگر وہ منہ بھر ہے تو یہ پیشاب کی ہی طرح ناپاک ہے. ہاں اگر یہ دودھ معدے تک یعنی پیٹ تک نہیں پہنچا، معدے تک تو صرف سینے سے پہنچ کر پلٹ آیا ہے تو پھر پاک ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بعض اوقات بچے وامٹ کر دیتے ہیں اور اس کو احتیاط نہیں کی جاتی، اگر تو وہ پیٹ سے واپس آیا ہے تو یہ ناپاک ہے اور اس میں پھر ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. یہاں تو تیاری بڑی مضبوط لگتی ہے. چلیں اب ہمارے یہاں موجود کوئی سوال کریں گے حاضرین سے؟ یوسف بھائی جی بالکل پوچھا. چلیں جناب اب آپ ہی سوال کریں. آج آپ پوچھ لیں. چلیں میں پوچھ لوں. چلیں جناب. حاضرین سے سوال ہے، دیکھیں کون جواب دیتا ہے. سوال یہ ہے، احرام کے لفظی معنی بتائیں. تھوڑا سا مشکل سوال ہے. کتنے دن کا مدنی قافلہ دینا ہے؟ ہاں مدنی قافلہ پورا ہی تیار ہو جائے گا مجھے لگتا ہے آج اس سوال کے جواب میں. 3 دن کا مدنی قافلہ اگر غلط جواب ہوا. احرام کا لوگ کوئی معنی ہے حرام ہونا. حرام حرام ہونا، احرام پہننے کے سبب. حرام رونا ہونا ہونا. ویسے اس کا جواب ہے حرام کرنا، اور کیونکہ احرام بادرے سے بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب احرام بندہ پہن لیتا ہے تو بہت ساری وہ چیزیں جو حلال ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے جناب تھوڑا سا ایک اور سوال بھی کرتے ہیں تاکہ ایک اور تحفہ بھی مل جائے. ان کو پہلے تحفہ دے. جی کیا تحفہ دیں گے؟ ان کو دیتے ہیں ذہنی آزمائش سلسلے کی بہت خوبصورت تحفہ، دلچسپ معلومات. ٹھیک ہے. اور ماہنامہ فیضان مدینہ. ماہنامہ فیضان مدینہ. چلیں، کعبۃ اللہ کے مشہور بانی کون ہیں؟ اب مدنی قافلہ تیار ہو جائے گا. کعبۃ اللہ، بانی کہتے ہیں بنانے والے کو، مشہور بانی کون ہیں؟ اب آسان ہو گیا، دیکھیں ہاتھ زیادہ اڑ گئے. جی پہلے بانی ان کے تھے حضرت آدم صفی اللہ، اس کے بعد دوبارہ سے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو. جی مشہور بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب دونوں اسلامی بھائیوں نے ثواب درست دے کر تحفہ لے لیا ہے، اور یہاں بھی کوئی غلطی نہیں کر رہے، نہ اوکاڑا والے نہ گلگت بلتستان والے. چھٹا سوال کریں گے اوکاڑا کے اسلامی بھائیوں سے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا بتائیں اور اس کی کیا فضیلت ہے یہ بھی بتائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے جو سفر میں ہے وہ آفات وغیرہ سے بچے گا، اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے. روزانہ گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی، اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے ہمارے گلگت والوں سے، ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ماں کا باپ سے حق زیادہ اس سے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ماں جو وہ حقدار اس لیے زیادہ ہے کہ اس کے پاس ایک امانتیں رکھی جاتی ہے اور وہ خدمت کرتی ہے، اور باپ جو اس کے لیے وہ فرما بردار ہے بیٹے کے لیے. بیٹا اگر 100 روپیہ دے تو اس میں سے ماں کو 75 روپے اور باپ کو 2500 روپے. تھوڑا سا اس کو مزید کلیئر کریں. جی آپ بتائیں. اس لیے کہ ماں کا حق اس لیے کہ مختلف علماء نے فرمایا کہ ماں مختلف 3 مشکل مراحل سے گزرتی ہے. ان میں سے ایک یہ کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ایام حمل میں تو اس وقت ماں تکلیف میں ہوتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ عند الولادہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تکلیف بھی اٹھاتی ہے. اس کے بعد پھر بچے کی سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے ولادت کے بعد جو پرورش آتی ہے. یہ پرورش ان 3 مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد. یقیناً ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی. ماں 3 ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے، 3 قسم کی تکلیفوں سے گزرتی ہے. والد تو پرورش کرتا ہے، ماں پیٹ میں بھی پالتی ہے، اس کے بعد ولادت کی تکلیف بھی اٹھاتی ہے، پرورش بھی کرتی ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ ماں کا حق زیادہ ہے لیکن والد کی اہمیت بھی ہے. تو بڑی پیاری یوں سمجھیے کیٹیگرائز کیا، تطبیق کی، اور وہ یہ ہے کہ جب خدمت کرے تو ماں کی زیادہ کرے، ادب و احترام کرے تو باپ کا زیادہ کرے، کیونکہ وہ آپ کی والدہ کے بھی تو شوہر ہیں. تو بڑا خوبصورت ایک احترام اور ادب کی درس ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب باری ہے اوکاڑا والوں کی، بتائیے بسم اللہ پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 4000 درجات بلند کیے. اللہ غنی, یہ حدیث پاک ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو. شاید بہت سارے مدنی چلے کے ناظرین آج پہلی بار سمجھیں گے, سنیں گے کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کیا کیا اجر و ثواب ہے, کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا, 4000 گناہ بخش دے گا, 4000 درجات بلند فرمائے گا. اے بدری چلے کے ناظرین, کیوں نہ اس وظیفے کو ہم اپنائیں. آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہم مل کر 3 بار بسم اللہ شریف پڑھ لیتے اور ہزاروں نیکیاں کماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ ہے میرے رب کی رحمت, تھوڑا سا کام کریں اور اتنی ساری نیکیاں. مگر یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بھی کوئی ایسا ہوگا کہ جسے نیکیاں نہیں ملیں گی؟ جی ہاں, اگر ہمارے مخارج درست نہیں ہوئے اور ایسی غلطی کریں جو معنی ہی کو تبدیل کر دے, تو خدا را اتنی ساری برکتیں لوٹنے کے لیے اپنے مخارج درست کیجئے. صحیح قرآن پاک کا تلفظ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان دنیا بھر میں موجود ہیں. جی ہاں, آپ جہاں ہیں انشاءاللہ قریبی اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے, آپ ہی کے کسی قریب مسجد میں یہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوگی, وہاں چلے جائیں اور اپنے مخارج درست کر لیں اور ذکر اللہ کرتے جائیں اور برکتیں لوٹتے جائیں. گلگت بلتستان کے اسلامی بھائیوں سے سوال, گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھ لیا جائے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو؟ ارے واہ, یہ تو کمال کا وظیفہ آج ملنے والا ہے. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہ غور سے سن لیں. جن کے یہاں نہیں ہوتا وہ کیا کریں؟ وہ بھی پڑھ لیں تاکہ آئندہ نہ ہو. شیطان تو کہیں بھی آ سکتا ہے نا. جی, بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور گھر والوں کو سلام کے, اس سے انشاءاللہ گھر میں برکت بھی ہوگی, رزق میں بھی برکت ہوگی. تھوڑا سا اس کو ٹھیک کریں. اور گھر میں جو مصیبتیں ہوتی ہیں اس بسم اللہ کے برکت. آپ نے دو وظیفے کہے ہیں, کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پوری پر, بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص. جی, اور گھر والوں کو سلام. ہاں, یہاں گھر والوں کا سلام نہیں لکھا. بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قل هو اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے, یعنی جھگڑا نہیں ہوتا اور روزی میں برکت بھی ہوتی ہے. جواب ان کا ہم درست مان لے رہے ہیں, لیکن یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے, یہ پڑھنے کی عادت ڈال لے کہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں اور سورہ اخلاص بھی پڑھیں. اب باری ہے ہمارے اوکاڑا والوں کی. بسم اللہ, یہ تو یہ سوال ہو گیا, مل کر کھانے کی کیا فضیلت ہے؟ مل کر کھانے کی کیا فضیلت ہے؟ تینوں جامعۃ المدینہ والے ہیں تو یہ روزی مل کر کھاتے ہوں گے. جی, اللہ عز و جل کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ بندہ مومن کو اپنے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا دیکھے, کیونکہ جب سب مل کر کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور ان کے جدا ہونے سے پہلے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے. کیا بات ہے, ذرا رب کی رحمت تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے پاک کا مضمون ہے کہ اللہ عز و جل کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ مومن اپنے بیوی بندہ مومن کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتا دیکھے, کیونکہ جب سب دسترخوان پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جدا ہونے سے پہلے پہلے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے. ذرا غور تو کیجئے, کھانا کھانا ہے, اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ کھانا ہے, مگر رب کتنا کریم ہے کہ سب مل کر کھانا کھائیں, اللہ ان کی بخشش کر دیتا ہے. پھر کیوں نہ ہم بسم اللہ شریف پڑھ کر سنت کے مطابق بیٹھ کر اور اناج کی قدر کرتے ہوئے اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے روزانہ اس طرح کھانا کھائیں اور اللہ کی رحمتیں لوٹیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اچھا, مل کر کھانے کی فضیلت تو شرعی جو فضیلت ہے وہ تو ہم نے سن لی, حدیث بھی سن لی, کیا اس کے کچھ طبی فوائد بھی ہیں؟ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے کوئی بینیفٹس ہیں تو بیان کیجیے. مل کر کھانے کے طبی فائدہ اگر کوئی ہو تو بیان کیجیے. مل کر بیٹھ کر کھانے سے آپس میں ایک اتفاق بھی ہوتا ہے, طبی فائدہ, میڈیکل بینیفٹ, اس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے پیٹ میں. یہ جو انگلیوں کے بورے ہوتے ہیں اس سے جو کنائی نکلتی ہے اس سے جو پیٹ میں جاتے ہیں وہ کئی بیماریاں اس سے. پیتھولوجی کے ایک پروفیسر نے انکشاف کیا ہے کہ جب مل کر کھانا کھایا جاتا ہے تو سب کھانے والوں کے جراثیم کھانے میں مل جاتے ہیں اور وہ دوسرے امراض کے جراثیم کو مار ڈالتے ہیں. نیز بعض اوقات کھانے میں شفا کے جراثیم بھی شامل ہو جاتے ہیں جو معدے کے امراض کے لیے مفید ہوتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے ہمارے اوکاڑا والوں کی. بتائیے کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے. اس کے آپشن بھی آپ کو بتائے جائیں گے. مور, کبوتر اور مرغ. کمال بات ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر وہ بولتا ہے, وہ کون سا پرندہ ہے؟ کوئی ہے جن کو یہاں جواب آتا ہو؟ اچھا, لیکن باری اوکاڑا والوں کی ہے. مرغ. جی مرغ. آپ نے کہا مرغ. مور کہا یا مرغ کہا؟ مرغ. مرغ مرغ. اچھا جناب, اوکاڑا میں مرغ ہوتا ہوگا. بہرحال مور بھی بڑا خوبصورت پرندہ ہے, کبوتر کو بھی بڑی خوبصورت نسبتیں حاصل ہیں, اور آپ نے کہا مرغ. حالانکہ آپ جانتے ہیں کبوتر غار حرا سے خاص نسبت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والا اس پرندے کو کہا جاتا ہے. لیکن آپ کا جواب بالکل درست ہے. مرغ جواب درست دے دیا ہے. جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام مدفون ہیں, ان کے مزارات ہیں؟ آپشن تین ہیں, 1,27,000, 1,10,000 یا 10,000. جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ مدنی مذاکرہ دیکھنے والوں کو تو جواب آتا ہوگا. کس کس کو آتا ہے بھائی؟ اچھا 1,27,000. آپ نے کہا 1,27,000. 1,10,000 کا بھی آپشن تھا اور 10,000 کا بھی آپشن تھا. ہاں بھائی, کیا تھا صحیح؟ 10,000. سب نے کہا 10,000 اور انہوں نے درست کہا. گلگت والوں سے غلطی ہو گئی ہے. جدت البقیع میں 10,000 صحابہ اکرام کے مزارات ہیں. آخری سوال ہے اوکاڑا والوں سے. پہلی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر گنبد شریف کس چیز کا بنایا گیا تھا؟ تین آپشن ہیں, مٹی کا, چاندی کا یا لکڑی کا. لکڑی کا. آپ نے کہا لکڑی کا, جواب بالکل درست دے دیا ہے. آج ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان ماشاءاللہ ہمارے حاجی امین اتاری بہت پیارے نعت خواں ہیں, بہت سینئر نعت خواں ہیں, وہ تشریف لائے ہیں. تو گنبد خضرا کی بات ہوئی ہے تو کوئی گنبد خضرا ہی کی مناسبت سے ہمیں کوئی ایک شعر سنا دیں تو کیا بات ہے مدینے. پھر گنبد خضرا فضاؤں میں بلا لو, فضاؤں میں بلا لو, پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو, سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو. اب آخری سوال ہمارے گلگت والوں سے ہے. آدم ثانی کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ آپشن تین ہیں, سیدنا نوح علیہ السلام, سیدنا شیس علیہ السلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام جواب درست دے دیا ہے. 10-10 سوال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. علم نور ہے, سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی نمبر اوکاڑا کے کوئی غلطی نہیں کی ہے, 16 نمبر ہیں گلگت بلتستان والوں کے. نہایت ہی خوبصورت سیگمنٹ عشق کے بول, آئیے شروع کرتے ہیں. جی 5-5 اشعار ہوں گے اور آپ نے پہلا مصرع بھی پڑھا جا سکتا ہے, دوسرا بھی, اور اسے کمپلیٹ کرنا ہے. 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس, مشورہ بھی کر سکتے ہیں. پہلی باری ہے اوکاڑا والوں کی. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا, آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا, جواب درست دے دیا ہے. اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. پانچ سیکنڈ. اللہ وقت ختم ہو گیا ہے, یہاں کون جواب دے گا اس کا؟ چلیں یوسف بھائی ذرا تحفہ لے کر جائیں کوئی اچھا سا. اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. مدنی قافلے کے لیے تین دن انشاءاللہ. جی یہی ہے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تھا. چلیں مدنی قافلے کی نیت کروا لیں. چلیں جی اسفیا چلتے ہیں سر سے وہ رستہ تیرا. اللہ اسفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا, جواب درست دے دیا ہے مدنی منڈے نے, یہ جواب دیا ماشاءاللہ. کہاں پہ زیرتا کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ دار المدینہ میں پڑھتے ہیں. یہ ہے دعوت اسلامی. مدنی منوں کو بھی اعلیٰ حضرت کے اشعار کتنے پیارے یاد ہیں. ان کو اعلیٰ حضرت کا ناتیہ دیوان ہدایت کی بخشش اور ماہنامہ فیضان مدینہ. سبحان اللہ, یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا, جواب درست دے دیا ہے. ابن زارا کو مبارک ہو عروس قدرت. جی گلگت والوں کی باری ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا. گلگت والوں کی اشعار میں کچھ تیاری کمزور لگ رہی ہے. بہت ہی خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا. خم ہو گئی پشت فلک استانِ زمین سے. رتبہ ہے ہمارا, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, جواب درست دے دیا ہے. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم, اس خاک میں ہمارا مرنا جینا ہو, اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے اکاڑا والوں کی. در نایاب بلا شک ہیں وہ ہیرے انمول. اشک آقا کی جو یادوں پہ بہا کرتے ہیں, اشک آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو. دل جن کے آگ میں جلا کرتے ہیں, عشق میں دل ان کے جلا کرتے ہیں, عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں, جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں. اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا, اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مولا غم مدینہ دے دے غم مدینہ. مولا غم مدینہ دے دے غم مدینہ. سنائیں گے یہاں سے؟ چلے پہلے سیکنڈز پورے ہونے دیں. چلے اب آپ سنائیں. دیوانہ تو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا. جواب ان کا درست ہے مگر نمبر نہیں ملیں گے. کچھ کمزوری رہی گلگت والوں کی لیکن ابھی مقابلہ آگے ہے, ابھی وقت ہے, یہ مزید کوشش کرے تو آگے آ سکتے ہیں. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب مگر اس سے پہلے کیوں نہ آپ سے بھی کوئی شعر سنا جائے. کون سنائے گا؟ سبحان اللہ. نبی پاک کے مبارک پسینے کا تذکرہ اعلی حضرت نے اپنے ایک شعر میں کیا. واللہ جو مر جائے تیرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. امین بھائی اگر ہمیں طرز میں سنا دے شعر, جواب درست دے دیا ہے. جی واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی اتنا، مانگے نہ کبھی اتنا پھر چاہے دلہن، پھول لب پھول دان پھول چمن پھول پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے اور یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تیس نمبر ہیں اوکاڑا کے، 18 نمبر ہیں گلگت کے، 13-12 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اب باری ہے بڑی خوبصورت سیگمنٹ کی جس کا نام ہے دلچسپ معلومات. جی مبارک کتابیں لائیے اب سب کو تک. بہت ہی خوبصورت کتاب جو کہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، دلچسپ معلومات سوال و جواب کی صورت میں آپ کے ہر گھر میں ہوگی، تو انشاءاللہ گھر میں بھی ذہنی آزمائش شروع ہو سکتا ہے اور بہت ساری نئی نئی معلومات حاصل ہوں گی. یہ سب کو ایک ایک کتاب دی جا رہی ہے اور یہ سیگمنٹ انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اگر یہاں بھی کسی کے پاس ہے تو وہ کتاب نکال لیں، گھر میں کسی کے پاس ہے اپنے گھر میں بھی وہ کتاب کھول لیں، کیونکہ اب اسی کتاب سے سوال ہونے ہیں اور تلاش بھی انہوں نے کرنا ہے. اب باری یہ ہے مدنی چل کے ناظرین، طریقہ یہ ہوگا، کل بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ اوکاڑا والے سوال کریں گے گلگت والوں سے، گلگت والے سوال کریں گے اوکاڑا والوں سے، اور ایک منٹ کا وقت ہوگا، کتاب سے وہ جواب تلاش کر کے دینا ہوگا، صفحہ نمبر بھی بتانا ہوگا. اب گلگت والوں سے گزارش ہے کتاب سامنے رکھ دیں اور اوکاڑا والے سوال پوچھیں گے، اور پھر جب میں کہوں گا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب پھر آپ کے پاس 60 سیکنڈز ہوں گے، آپ نے وہ جواب ڈھونڈنا ہے. جی سوال کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تلاش گئی وہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی الوجہ الکریم نے اس مبارک کام پر کیا دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے؟ وقت شروع ہوتا ہے آپ کا اب. کون سا مبارک کام ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تلاش ضرور کیجئے مگر ایک منٹ کے اندر. سوال جی سوال سوال ذرا ریپیٹ کر دیں جناب. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس مبارک کام پر کیا دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے؟ کون سا مبارک کام ہے جس پر مولا کائنات مولا علی نے دعائیہ کلمات ارشاد کیے ہیں؟ 25 سیکنڈ رہ گئے ہیں. بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. چلیں جناب نمبر بتائیے، صفحہ نمبر. پیج نمبر 69. پیج نمبر ہے 69. چلے جناب سوال اور جواب پڑھ کے سنائیے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس مبارک کام پر کیا دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے؟ جواب. اللہ عز و جل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو روشن و منور فرمائے جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا. اللہ. تراوی کی نماز شروع کرنے پر مولا علی نے حضرت عمر کے لیے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے. پیج نمبر 69 پر یہ جواب موجود تھا. مدنی چل کے ناظرین کیا آپ جواب پر پہنچ سکے یا نہیں؟ غلطی ہو گئی ہے گلگت والوں سے، نمبر حاصل نہیں کر سکے. اب باری ہے گلگت والوں کی کہ سوال کریں اوکاڑا والوں سے. جی ہے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ چلیں جناب. بڑا ویسے آسان کر دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ جو میں سمجھا ہوں وہی ٹھیک ہے کہ جواب مل گیا ہے. جی کس کو ملا ہے؟ اچھا آپ کو مل گیا. جی کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر 245. اللہ مجھے بھی مل گیا ہے اور میں بھی وہیں پہنچا تھا جہاں پہنچنا ہے. آپ نے بڑا آسان کر دیا تھا کہ شہزادی کونین کا نکاح تو مولا علی سے ہوا ہے اور اس میں سیرت مولا علی ایک پورا باب موجود ہے, تو بندے نے فوراً وہ در پیج کھولنا تھا, تو یہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. جی جواب دیجیے. جب 21 سال 5 ماہ مولا علی کی عمر مبارک 21 سال 5 ماہ. جواب درست دے دیا ہے, دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے اوکاڑا والوں کی. جی جناب سوال کریں گے گلگت والوں سے. سوال کرنے میں بھی وقت لگا رہے ہیں. مدنی چل کے ناظرین آپ اپنے تاثرات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. لائیو فیس بک پر جو اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے تاثرات بھیج سکتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین بھی اپنے ویوز ویڈیو آڈیو کالز بھی بھیج سکتے ہیں. کچھ دیر کے بعد آپ کے تاثرات اور آپ کی کالز بھی ہم نے سلسلے میں شامل کرنی ہے. سوال, حدیث پاک میں منافق کی کیا نشانی آئی ہے؟ جناب بتائیے حدیث پاک میں منافق کی کیا نشانی آئی ہے. آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے. صفحہ نمبر 188 پہنچ گئے آپ. پہلے غور کر لیں, دیکھ لیں. منافق کی کیا نشانی آئی ہے؟ نہیں جناب 188 پر تو نہیں ہے. پندرہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. زبانی سوال جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں زبانی نہیں دے سکتے, اس کتاب سے ہی دینا ہے. اور آپ کا وقت 3 سیکنڈ باقی ہے. میں پہنچ گیا ہوں الحمدللہ البتہ. اور دیکھیے تھوڑا سا غور کرنا ہوتا نا کہ منافق کی نشانیوں میں جھوٹ ہوگا نا, جھوٹ منافقت جھوٹ کے باب میں جاتے. تو صفحہ نمبر 210 یہی ہے جناب. جی الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں. تو حدیث پاک میں منافق کی کیا نشانیاں آئی ہیں؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب جھگڑا کرے تو گالی دے. اے میرے مدنی چل کے ناظرین یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے. کہیں اللہ نہ کرے ہمارے اندر تو یہ نشانی نہیں ہے, اگر ہے تو آج توبہ کر لیجئے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ان کاموں کے قریب بھی نہیں جائیں گے. گلگت والے جواب نہیں دے سکے. اب گلگت والوں کی باری ہے. آخری موقع ہے اس سیگمنٹ میں, یہ آخری سوال ہے جو یہ اوکاڑا والوں سے کریں گے. کیا اوکاڑا والے وہ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی سوال کیجیے جناب. سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر, سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے. دلچسپ معلومات سوالن جوابن. یہ کتاب مدنی چل کے ناظرین ضرور حاصل کیجئے, چاہیں تو اسے اپنے dawataislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے. خزانہ ہے یہ علم دین کا, آپ کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ لوٹتے رہیں گے اس سے برکتیں. جی جی سوال یہ ہے کہ شادی میں چھوارے وغیرہ لٹانے کے لیے کس کو دیے تو کیا حکم ہے؟ شادی میں چھوارے لٹانے کا سوال ہے جناب. جی جی وقت اسٹارٹ ہو گیا ہے, آپ کہیں تو تھوڑا تیز بھی کر دیتے ہیں. جی مل گیا جواب. مل گیا جناب, ساری کتاب یاد کر کے آئے لگتا ہے. جی جناب کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر 124 نکال لیں جناب. مدنی چل کے ناظرین جن کے پاس بک ہے وہ بھی نکال لیں. 124 کھول لیا جناب ہم نے. سب سے آخری سوال. جی جواب دیجئے. شکر چھوہاڑے لٹانے کو دیے تو بچا کر کچھ رکھ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی لٹانے کے لیے دے سکتا ہے, اور دوسرے نے لٹائے تو اب وہ بھی لوٹ سکتا ہے. کیا بات ہے جناب, جواب درست دے دیا ہے. اوکاڑا والوں نے دونوں صحیح جواب دیے, گلگت والوں نے دونوں ہی سوالات پر یہ نہ پہنچ سکے. بہرحال ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. پھر ہم نے چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی جانب.

آئیے اب سوال کرتے ہیں اوکاڑا والوں سے. پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا. اب دونوں سے 2-2 نمبر کیے جائیں گے. 5 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے. حدیث پاک کے مطابق جو شخص 40 دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص حدیث پاک کے مطابق جو شخص 40 دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت بتائیں. اللہ تعالیٰ اس پر حکمت کے چشمے کھول دیتا ہے دل سے زبان پر. جو بندہ 40 دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر ظاہر کر دیتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. 3 نمبر حاصل کیے. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہمیں بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے. بتائیے اس امیر علیہ سنت نے شیطان کے ایک بڑے اور برے ہتھیار کا ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ گیارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. وہ مومنوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتے ہیں. اللہ سامنے مدنی گلدستہ تھا اور غور سے دیکھنا تھا. شیطان کا ایک بہت بڑا اور برا ہتھیار ہے کہ آدمی کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں اور میں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے, غلطی ہو گئی ہے. اور بدی چل کے ناظرین یہ واقعی بہت بڑا ہتھیار ہے, بہت برا ہتھیار بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے دین کا بڑا کام کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. 2 نمبر کا سوال ہے. اخلاص کو عبادت کی ڈیش کہا گیا, کیا کہا گیا؟ اخلاص کو عبادت کی اخلاص کو عبادت کی کنجی کہا جائے. آپ نے کہا اخلاص عبادت کی کنجی ہے. جواب بالکل غلط ہے. اخلاص عبادت کی روح ہے. جی ویسے یہ جواب درست ہو سکتا ہے لیکن اس مدنی گلدستے میں جو کہا گیا اس میں اخلاص کو عبادت کی روح کہا گیا. نمبر حاصل نہیں کر سکے جناب. گلگت والوں کی باری ہے. حدیث مبارک میں ریا کو کیا کہا گیا؟ ریا کاری کو شرک اصغر کہا. شرک اصغر فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. کیوں نہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی اس مدنی گلدستے کے بارے میں سوال کیا جائے. کس کس کو کس نے غور سے دیکھا ہے؟ چلے دیکھتے ہیں کتنا غور سے دیکھا ہے. اس رسالے میں اخلاص کی کتنی تعریفات درج ہیں؟ چلیں جناب دیکھتے ہیں. صرف ہاتھ اٹھائیں گے. 5 تعریف درج. آپ نے کہا 5 تعریفات درج ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت سے ایک سوال کیا گیا تھا. بتائیے وہ سوال کیا تھا. ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا, اس سوال کے بارے میں بتائیے. جواب پر توجہ تو تھی, سوال بھی تو پتا ہونا چاہیے. جی اخلاص کسے کہتے ہیں؟ نہیں یہ جب یہ سوال آپ نے کہا کہ سوال کیا تھا, یہ سوال کچھ تفصیل تھے اس میں. جی اخلاص کی تعریف کیا اور اخلاص کا حصول کس طرح حاصل ہوگا؟ اخلاص کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے حصول کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. ایک اور سوال کر لیتے ہیں. چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ انعامات چلے جائیں ان تک. کچھ تبرکات دیں حضرت کو, ماشاء اللہ خوبصورت کو تبرک دیں. بتائیے کہ امیر اہل سنت نے جس کتاب سے اخلاص کی تعریف کی وضاحت کی اس کتاب کا نام اور اس کا صفحہ نمبر. نام اور صفحہ نمبر دونوں بتانا ہے. شیطان کے باز ہتھیار اور صفحہ نمبر 23. اللہ شیطان کے باز ہتھیار اور صفحہ نمبر 23. جواب درست دے دیا ہے. سرمائے مدینہ, کاؤنٹر مدینہ. کیا بات ہے, سرمائے مدینہ, تسبیح مدینہ. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دونوں ٹیموں سے گزارش بھی کریں گے کہ اب ہمارا کچھ بریک کا وقت آ گیا ہے. ہم نے پیاری پیاری سی نعت شریف بھی سننی ہے, فکر مدینہ بھی کرنی ہے, کالز بھی لینی ہے, تاثرات بھی سننے ہیں. دکھائیے اسکور بورڈ اور ٹیموں. اسلام بھیا تشریف لے آئے. ماشاء اللہ. غذا دوا شفا گئے مریض لے اسے. جی 37 نمبر ہیں اوکاڑا والوں کے, 20 نمبر ہیں گلگت والوں کے. فرق کچھ زیادہ ہو گیا ہے لیکن ابھی 2 سیگمنٹس باقی ہیں. جی آئیے مدی چل کے ناظرین آپ بھی شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ. فکر مدینہ بھی ہونی ہے اور انشاءاللہ مبارک کلام بھی سننا ہے. تشریف لائیں یہاں. ماشاء اللہ حاجی امینہ تشریف لائے ہیں اور امین بھائی آئیں تو پھر میرا خیال ہے ان سے تاجدار حرم ہی سننی چاہیے ہیں انشاءاللہ. ہم گزارش کریں گے کہ ہمیں وہ مبارک کلام سنائیں اور ہم انشاءاللہ مل کر آؤ مدینے چلیں سنیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نقبی میرا سبینا لکھ دے جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم جتنے بھی سمر جائیں گے والیے پہ کسا کیا کہے گا آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم چشم رحمت پکوش سور مد تاج نظر اے کرش رقم ہاشمیوں مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے دل آتا کوئی اپنا نہیں اپنا مارے روم آپ کے در پہ بری یاد لائے ہمیں آتا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں روم کے مارے روم آپ کے در پہ بری کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم آپ کا دم لے لے کے مر جائیں گے تاجدار کرم نگاہ کرم تاجدار کرم کیا تم سکتا ہوں کمر تم جانت ہو مد کی بتیا میں کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور تم جانت ہو من کی بتیا در پور کت تو اے امیل کب کاٹے نکتت ہے اب رتیا تو پریت میں زد خود سب پسری کب تک یہ رہے یہ بے خبری چاہے بم کر دوسری نظر کبھی تجھ بھی چلو ہمری بتیا تاج دار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاج دار حرم ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار کرم کرم تاجدار یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ پھر ہم لنا پھر ہم لنا دستے ہما بے چارا داما توئی پرسا توئی من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا یا شامہ روز جزا پرسا توئی پرسا توئی یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا کر دو کرم رکھ لو بھرم سائلوں میں ناتا تیرا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم سچ کے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہیں شوق کی ہے انتیا مدینے میں غمِ حیات نہ خوفِ قضا مدینے میں نمازِ عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر ضرب تکتے تیرو خدا کے لیے برائے لاس میرا ہے خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کچھو آؤ مدینے چلے چشم پہ ساقی کوثر کے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک قدر جتنے خالی ہیں سب جام بھرے جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرو رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. اسی نگاہ عنایت کے امیدوار ہم بھی ہیں. آئیے اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں مدینہ چل کے ناظرین ہیں اپنا اپنا مدنی نامات کا رسالہ نکال لیجیے. آج انشاءاللہ 10 جمادی الاولی کی فکر مدینہ ہوگی. جن کے پاس رسالہ نہیں وہ لے لیں اور آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ اب روزانہ فکر مدینہ کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, پانچوں نماز تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ اور سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لی, اذان و اقامت کا جواب دیا, شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے, مسلمانوں کو سلام کیا, آپ اور جی سے گفتگو کی, جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ کے الفاظ کہے, سلام اور چھکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا, دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیے مٹی کے برتن میں, بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی, دو درس دیے سنے, مدرسہ بالغان پڑھا پڑھایا, مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے, فکر مدینہ کی صلاۃ التوبہ پڑھی, چٹائی پر سوئے, سرحان سنت بخش رکھا, سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے, تہجد اشراق و چاش عوابین ادا کی, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی, کنز الایمان سے 3 آیت ترجمہ تفسیر پڑھی, انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 2 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے اور مدنی انعامات کی ترغیب دلائی, 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے, اپنے نگرانوں کی اطاعت کی, چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی, کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی, پردے میں پردہ کیا, قبلہ کی سمت رخ کیا, غصے کا علاج کیا اور درگزر سے کام لیا, فضول سوالات تو نہیں کیے, نامحرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا, فلمیں ڈرامے گانے بازوں سے بچے, گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا, تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی, دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی, صدائے مدینہ لگائی, نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی, دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے, جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی سے بچے, دن کا اکثر حصہ باوضو رہے, مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی, وقت پر قرض ادا کیا, مسلمانوں کی عیوب پر پردہ پوشی کی, یکساں تعلقات رکھے, نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا, عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریا کا ارتکاب ہو, زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے اور 4 بار لکھ کر گفتگو کی, 1 بیان مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا, مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکے سے بچے, ضروری گفتگو بھی کم از کم الفاظ میں کی, سارا دن مدنی حلیہ سجایا. اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی آمین آمین آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چلے گئے ناظرین, آئیے اب وقت ہوا ہے کچھ آپ کے تاثرات سننے کا اور کچھ آپ کی کالز. سلمان بھائی کچھ تاثرات بتائیں گے آپ؟ انشاءاللہ چلیں پہلے سلمان بھائی سے کچھ تاثرات سنیں گے اور پھر انشاءاللہ کالز بھی لیں گے. مدنی چینل کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں, مدنی چینل لائیو کے ذریعے سے فیس بک پیج پر, وہاں سے بھی تاثرات ہیں. ضیاء العرفان بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینے کی اور کیا بات ہے ذہنی آزمائش کی. مرتضی خالد بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں بہت پیارا سلسلہ ہے, علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے, شکریہ مدنی چینل ماشاء اللہ. وقار احمد بھائی ہیں, ان کی بھی اپریسیشن کا میسج ہے. محمد شعیب بھائی ہیں, ان کا بھی اپریسیشن کا میسج ہے. اور عمر بھائی ہیں, ان کا بھی اپریسیشن کا میسج ہے. گریٹ ورک عبدالحبیب بھائی فار گریٹ اسلامک موومنٹ, یہ انہوں نے لکھا, شکریہ بھیجا ہے. اور محمد انس بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں عبد الحبیب بھائی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ سلسلہ جاری ہے. آئی ایم واچنگ فرام ساؤتھ افریقہ, سو بیوٹیفل اینڈ نالجبل سلسلہ. حسنین رضا اتاری ہیں, یہ کہہ رہے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے اور ناقص مشورہ ہے کہ ماہنامہ فضان مدینہ کا کوئی سیگمنٹ ہونا چاہیے جس میں سے پانچ پانچ سوال ہوں, اس کے بعد ترتیب سے جواب دیے جائیں. یہ ان کا سجیشن ہے, یہ سجیشنز بھی ہمیں چاہیے. دیکھیں میسیجز تو مجھے بھی اندازہ ہے, کالز کا بھی اندازہ ہے, صرف تعریفی کلمات والے ہی اگر میسیجز ہوں گے تو ہم کتنے پڑھ کر سنائیں گے. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی نیت کا اظہار کر لیں, کوئی اچھا سا مدری مشورہ دے دیں تو پھر اس میں سے سلیکٹڈ میسیجز اور آپ کی کالز ہم شامل کر پائیں گے. بہت خوبصورت نیت کا میسیج بھی جی یہ سنائے نا کوئی اچھا سا. یہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے, اللہ کریم ہمارے حاجی عبد الحبیب بھائی کو لمبی درازی عمر عطا فرمائے. اور میں اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور یہ نیت کرتا ہوں کہ اب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ. اب چلتے ہیں ہم کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مدری چل کے ناظرین اپنی کالز کے ذریعے کیا بتانا چاہتے ہیں. ویڈیو کال بھی غالباً ریڈی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا, پہلے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام آمنہ اتاریہ ہے, میں عرب شریف سے عرض کر رہی ہوں. پیارے عبد الحبیب بھائی آپ کی تو کیا ہی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. جب جواب درست ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جواب درست ہے, جب جواب غلط ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی جناب آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے, آپ کی تو کیا ہی باتیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا, باتیں تو آپ کی بھی بہت اچھی ہیں. اگلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں محمد مسلم صدی کا تائی لوگنا سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کی مدنی بہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ ہمیں اتنے کامل مرشد ادا فرمایا. ہمارے مرشد کی برکت سے ہمارے گھر میں صرف مدنی چینل چلتا ہے. سیزن 7 کی کچھ لطیف سلسلے دیکھے تھے اور کچھ براہ راست. مدنی چینل کی برکت سے ایسا کرم ہوا کہ انتظام ہو گیا کہ سیزن 8 ہم اول طرح براہ راست دیکھتے ہیں. باپا جان کے فیضان سے اور مدنی چینل کی برکت سے ہماری بہن نے آن لائن درس نظام کے لیے داخلہ لیا. دوسری بہن کی میری دنیا کے درس نظامی کرنے کی آپ دعا سے نواز دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ عرضہ فرمایا ہے, ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے چینل کی ساری ٹیم کو اور ذہنی ازمائش کی سب ٹیم کو مدینہ منورہ بار بار بادب حاضر نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ یہ بڑی اچھی نیت ہے, بلکہ میں چاہوں گا بھی کہ مدری چل کے ناظرین ان سلسلوں کو دیکھ کر علم دین حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرے, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی. مدری منوں کو مدری منیوں کو درس نظامی کروائیں, عالم بنے. دیکھیں نا یہ طلبہ ہیں اور کتنے ذہین ہیں اور کتنی پیاری پیاری باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں. اور اس میں آن لائن بھی ابھی فیسلٹی موجود ہے, مدرسۃ المدینہ آن لائن, جامعۃ المدینہ آن لائن, تو اس پر آپ جا کر یہ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر داخلہ لے لیجئے اور اس کی برکتیں لوٹئے. اگلی کال دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر اللہ تعالیٰ ڈیرا مدم علی برسا سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبی بھائی آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش تو مدینہ مدینہ مدینہ ہے اور اس میں سیگمنٹ درست کیجیے تو مدینہ مدینہ مدینہ ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ بہت شکریہ جی. اگلی کال دیجیے. عامر اختاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. یہ ذہنی آزمائی سیزن 8 ہم بڑے شوق و محبت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ کافی علم دین حاصل ہوتا ہے جن میں ہم اپنے پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. میری عرض یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ یہ 3 دن کے علاوہ کوئی اور دن بھی, یعنی جمعہ اور اتوار کو یہ دن بھی جو ہے وہ آیا کرے. چلے جناب مہربانی آپ کی, ورنہ آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ رات کے ساتھ ساتھ دن میں بھی آیا کریں. اب ظاہر ہے اور بھی سلسلے مدنی چینل پر لانے. ایک آخری کال شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ریان تاریہ, میں ساؤتھ افریقہ فکر سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے, اس سے بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. آپ میرے اور میرے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم دین کی دولت سے مالا مال کر دے. آمین آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, اور ہم بھی دعا گو ہیں. اللہ کریم آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی علم نافع عطا فرمائے. سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے. گلگت بلتستان اور اوکاڑا کے اسلام بھائی کے درمیان مدنی مقابلہ جاری ہے, دو سیگمنٹ باقی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ فرق بہت ہو گیا ہے, 37 نمبر ہیں اور 20 نمبر ہیں گلگت کے, 37 نمبر ہیں اوکاڑا والوں کے. اور اب انشاءاللہ ہم سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی آئیے, یہاں تشریف لائیں, آپ یہاں تشریف لائیں, پرچی نکالیے اس میں سے, پیچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی قبلہ بارش حتیم کعبہ مذاب رحمت میزاب رحمہ, جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, زیر میزاب ملے خوب کرم کے چیتے, آب رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو. جی باری ہے گلگت والوں کی. وقت شروع ہوتا ہے اب, یہاں جائیں. سمجھ گیا, دوبارہ دکھا دوں, ابھی ایک منٹ وقت روک دیجیے گا ذرا. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. مدنی حلیہ, منہ سے کچھ نہیں کہیں گے صرف اشارہ کریں گے, ہونٹ نہیں ہلیں گے صرف اشارے کریں گے. ٹوپی پہن کے کھانا کھانا امام شریف کے, کھانا کھانا کیسے کھاتے, کھانا کا سنت, اشارہ بتاتے جائیں نا آپ. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا, آپ کیسے بتائیں گے. مدینے کی روٹی, جی جناب نہیں بتا پائے, اب باری ہے دوبارہ اوکاڑا والوں کی. آئیے نمبر پسند کیجیے. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینہ اتر مدینہ, خوشبو مشک, گنبد مدینہ, اگر مدینہ تو مدینہ گنبد, خوشبوئے مدینہ, خوشبوئے مدینہ, اتر مدینہ, مدینے کی بہار گنبد مدینہ. اللہ, خوشبو مدینہ تک تو پھول پہنچ گئے تھے, کوئی بتائیں گے کیا تھا؟ مدنی پھول. چلے جناب آ جائیے, نہیں بتا سکے, گلگت والے آئیے. جی آج ہماری طرف مت دیکھیں. اچھا آپ کی طرف نہیں دیکھنا, چلے جناب آج بھی تحفہ مل جاتا آپ کو, تحفہ ایسی دے دیں. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. مطالعہ الٹی کلی کرنا وضو میں, خاموش رہنا, اشارے سے گفتگو کرنا. اللہ, منہ کا کفر مدینہ. نہیں جناب یہ ہے گونگا مبلغ, غلطی ہو گئی ہے. آ جائیں اپنی جگہ پر, اب باری پھر ہے اوکاڑا والوں کی. آ جائیں کفل مدینہ کورس فائدے سے خالی نہیں ہے, ذریعہ بھی کام آئے گا. چلیں ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. ایک آنکھ والا, ایک آنکھ والا آدمی, ایک آنکھ والا آدمی جواب کرتے دیا ہے. چلیں اب باری ہے آخری گلگت والوں کی. آئیے یہاں تشریف لائیے, تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. منہ سے کچھ نہیں بولیں گے آپ. مدینہ شریف کی طرف, مدینہ کی گلیاں, مدینہ کی گلیاں. جی مدینہ کی گلیوں سے پھرتے ہوئے امامہ باندھ کر. اللہ, اچھا اب آپ کا وقت تو ختم ہو گیا, میں اشارہ کرتا ہوں. کیا ہے یہ؟ مدینے کی مچھلی. ہاں تو پہلے مچھلی تو دکھائے نا. غلطی ہو گئی ہے, گلگت والوں کو اشاروں میں کچھ تربیت کرنی ہوگی, مسٹیک ہو گئی ہے. اور آپ چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف, دیکھیں گے اس سیگمنٹ کے بعد فاصلہ کچھ اور بڑھ گیا ہے اور اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی ایک آدھا اشارہ ہمارے کیوں نہ حاضرین سے بھی ہو جائے. اچھا چلے کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہاں اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی کچھ اشارے کروائیں گے. 41 نمبر ہو گئے اوکاڑا والوں کے اور 20 نمبر ہیں گلگت والوں کے. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. دونوں طرف کے اسلام ایک ایک یہاں آ جائیں گے. جی ایک اسلام میں کھڑے ہو جائیں گے اور ایک یہاں آ جائیں گے. کھڑے ہو جائیں گے اور درمیان میں دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائی ہوں گے. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے. سب اسلامی بھائیوں سے دو دو سوال ہوں گے, اسکرین پر 15 نمبر ہوں گے اور آپ کو ان میں سے کوئی نمبر سلیکٹ کرنا ہوگا. اگر آپ بھی آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہو تو ہو جائیے اور آپ پہلا نمبر پسند کیجئے. 15 نمبر میں سے اسکرین پر نمبر بتائے جائیں. اوکاڑا کے اسلامی بھائی سب سے پہلے نمبر پسند کریں گے. جی نمبر دو. نمبر دو بتائیے, دو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ اسے بھائی آپ تیار ہو جائیں, جو جواب یہاں نہیں آئے گا ہم ان سے پوچھیں گے. غوث پاک کی والدہ کا نام بتائیں. ابھی رک جائیں, ابھی رک جائیں. ابھی پہلے فاطمہ. جی حضرت فاطمہ. آپ نے کہا فاطمہ, ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ, جواب ان کا آپ درست مان رہے ہیں. گلگت والوں کی باری ہے. جی نمبر پسند کریں. نمبر نو. نمبر نو بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. شب برات کس اسلامی ماہ اور تاریخ کو ہوتی ہے؟ آپ اشارہ کسی سے, سفر اکیلے ہے, خود ہی جواب دیں گے, کسی سے مشورہ نہیں کریں گے. شب برات کس اسلامی ماہ اور تاریخ کو ہوتی ہے؟ شعبان کے مہینے. شعبان کا مہینہ تو ہو گیا, اب تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ یہ شب برات 27. شب برات جی 15 شعبان کو. بہت کنفیوز لگ رہے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. اوکاڑا والوں کی باری ہے. نمبر چار. نمبر چار دلائل الخیرات کن بزرگ کی تصنیف ہے؟ حضرت سینا سلیمان بن جزولی رحمت اللہ تعالی. نام ٹھیک کیجیے, ابھی سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. شخصیت تک تو پہنچ گئے مگر نام کیا ہے؟ سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی. یہ تو ان کے والد کا نام ہے. چلیں یوسف بھائی دیکھیں آپ کے پاس کون جواب دیتا ہے. محمد بن سلیمان. جی محمد بن سلیمان جزولی, آخر میں جواب درست دے دیا ہے. اللہ. چلے جناب گلگت والوں کی باری ہے, نمبر پسند کیجیے. نمبر 11. احسن الوعاء لآداب الدعاء کتاب کے مصنف کا نام بتائیے. تھوڑا سا مشکل سوال ہے لیکن یہ کتاب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے بھی جاری ہو چکی ہے. ابھی رک جائیے, پہلے یہاں سیکنڈز پورے ہونے دیجیے. احسن الوعاء لآداب الدعاء. چلیں جناب وقت ختم ہو گیا ہے, بتائیے. جی ہمارے حاضرین بتائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم مفتی نقی علی خان. جی حضرت مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد محترم ہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. تسبیح مدینہ انشاءاللہ. تسبیح مدینہ کیا بات ہے. 313 بار روزانہ درود شریف پڑھنے کی بھی نیت ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی انشاءاللہ. انشاءاللہ چلے جناب اب باری ہے جی اوکارا والوں کی. نمبر بارہ اسلام میں سب سے پہلے خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ سب سے پہلا خطبہ اسلام میں کس نے پڑھا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے. کوئی بتائیں گے یہاں پر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. اتنے مدینہ اور مقدس پانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی باری ہے ہمارے گلگت کے سلائی بھائی کی. نمبر پسند کیجیے. نمبر ون. ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتایا جائے. ایک نمبر تو ہو گیا نا. نہیں امام غزالی کا اصل نام کیا ہے؟ بڑا آسان سوال ہے. کئی بار یہ نام مدنی مذاکروں میں اور مدنی چینل پر چلتا رہتا ہے. احمد بن محمد. جی احمد بن محمد. تھوڑا سا غلطی کر رہے ہیں آپ. محمد بن احمد. امام غزالی کا نام تو محمد ہے مگر ان کے والد کا نام بھی محمد ہے. ان کے دادا کا نام بھی محمد ہے. محمد بن محمد بن محمد غزالی. آپ نے چونکہ امام غزالی کا نام ٹھیک بتا دیا آپ کا جواب درست مان رہے ہیں. چلے جناب ایک راؤنڈ پورا ہو گیا ہے. اب چھ نمبر پھر دوبارہ بتانے. اب دوبارہ اوکارا والوں کی باری ہے. نمبر بتائیں. نمبر چھ. وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں صاحب الہجرتین یعنی دو ہجرتوں والا کہا جاتا ہے؟ حبشہ کی ہجرت بھی کی اور مدینہ شریف کی بھی ہجرت کی. دو ہجرتوں والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ. آپ نے کہا حضرت عثمان غنی. انہیں ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. گلگت والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجیے. نمبر سات. عورتوں میں سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. غلطی ہو گئی ہے. حالانکہ یہ جواب شاید سبھی کو آتا ہوگا. کیا جواب ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے اوکارا والوں کی. جی نمبر پانچ. بڑا آسان سوال آ گیا ہے. سب سے اعلی و اعلی ہمارا نبی یہ کس کا کلام ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. جواب درست دے دیا ہے. سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اوکاڑا والوں کی باری ہے. نمبر پسند گلگت والوں کی. نمبر پسند کریں. نمبر تین. بہت خوبصورت دعا. اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون سے صحابی یہ دعا کیا کرتے تھے؟ بڑی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرما اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں موت عطا فرما. کس صحابی کی یہ مشہور دعا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. آپ نے کہا حضرت ابو ہریرہ. غلطی ہو گئی ہے. جی یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے اسلامی بھائی سے پوچھ. دیکھیں آواز نہیں نکالا کریں صرف ہاتھ اٹھائیں گے پلیز. جی آپ بھی گلگت سے آئیں. جی یہ بھی گلگت سے چلیں بھائی ماشاءاللہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ جی حضرت عمر رضی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے عبدالحبیب بھائی ہیں میرے چھوٹے بھائی آپ کے چھوٹے بھائی ہیں تو چھوٹے بھائی مدنی قافلے میں اگر سفر کی نیت بھی کر لیں تو کیا بات ہے مدینے کی انشاءاللہ ارے واہ بھائی ماشاءاللہ کریں جناب اب باری ہے ہمارے اوکاڑا والوں کی جی جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے نمبر آٹھ نمبر آٹھ مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب کا نعتیہ دیوان کون سا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان کون سا ہے چار سیکنڈ رہ گئے ہیں غلطی ہو گئی ہے کون بتا جو کفلے مدینہ لگائے گا ان سے جواب پوچھے جو آواز نکالیں گے ان سے نہیں پوچھیں گلگت سے آئے ہوئی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی اسلامی بھائی یہاں پر ہاں ہاں بالکل گلگت والے بہت دور سے آئے سامان بخشش آپ نے کہا سامان بخشش جواب یہ بھی درست دے دیا ہے ایسا تو نہیں ٹیم وہاں بیٹھی اور آپ لوگ یہاں آ گئے آپ بھی تین دن کا مدینہ کافی کے نیت سے صحیح جواب تو آپ کے گلگت سے آئے ہوئے دیگر دیگر اسلامی بھائی دے رہے ہیں ماشاء اللہ چلے جناب اب باری آخری ہے گلگت کے اسلامی بھائیوں کی نمبر پسند کریں 14 چودہ نمبر کے پیچھے کیا ہے چلیں جناب حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے تو کون سی زبان بولتے تھے عربی زبان آپ نے کہا عربی زبان جواب بالکل درست دے دیا ہے بڑی دیر کی مہربان آتے آتے بہت زیادہ فرق ہو گیا تھا شروع ہی میں مقابلے میں لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے گلگت بلتستان والے اور آگے جاتے ہمیں اور خوشی ہوتی مگر ان کے پاس ایک موقع ابھی باقی ہے اچھی تیاری کے ساتھ دوبارہ یہ آ سکیں گے دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں اور اوکاڑا کے اسلامی بھائیوں نے بڑی اچھی تیاری کی لیکن آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے مقابلے اور سخت اور مضبوط ہوتے جائیں گے تیاری کی مزید حاجت ہے اب وقت ہوا ہے آج کے یوں سمجھیے کہ فائنل اسکور کارڈ کو بھی دیکھنا ہے اسکور بورڈ کو بھی دیکھنا ہے اور پھر یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی کہ کون سی ٹیم نے آگے جانا ہے کون سی ٹیم وہ سمجھتے تھے اوکاڑا یا گلگت پہلے دیکھیں گے اگر ہمیں بتایا جائے کہ اسکور بورڈ پہلے دکھائیں فورٹی نائن نمبر ہیں اوکاڑا کے 26 نمبر ہیں گلگت کے کافی زیادہ مارجن ہو گیا تھا اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا ہے اب وہ بتائیں گے پینسٹھ فیصد اوکاڑا کے بارے میں ہمارے ناظرین کی رائے تھی 35% گلگت کے لیے رائے تھی اور ایسا ہی ہوا جو اوکاڑا والے آگے نکل گئے ہیں اس سے پہلے کہ فیضان ابو ہریرہ انعام دیا جائے ہم مدنی چینل کے ناظرین کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ جی اچھا مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ مدنی چل کے ناظرین 80 سے 90 بار ایک ہی اسلامی بھائی نے یا مدنی چل کے ناظر نے میسج کیا ہے تو ایسا نہ کریں ایک ہی بار میسج کریں ایک سے زائد بار میسج کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا نام شامل نہیں کیا جائے گا ظاہر ہے ہماری مجلس نے بھی جوابات لکھنے ہوتے ہیں اگر ایک ہی اسلامی بھائی بار بار میسج کرتے رہیں گے ٹھیک ہے میسج کے پیکج ہیں مگر دیکھنے کا کوئی پیکج نہیں ہے لکھنے کا کوئی پیکج نہیں ہے ان کو تکلیف نہ دیں اب کچھ سوال یہ تھا زینب کے کیا معنی ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت معنی ہے اس کا معنی ہی خوبصورت اور خوشبودار درخت ہے زینب کے معنی ہے خوبصورت اور خوشبودار درخت اب آئیے کن کن نے صحیح جواب دیے ہیں سلمان بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے نام پڑھیں اور پھر ہم قرآن اندازی کریں گے جی درست جواب دینے والوں میں سے بنت سہیل جدہ عرب شریف سے بنت محمد عنایت برنالہ کشمیر مہتاب اتاری باب المدینہ کراچی بنت خالد محمود کھوئی والا سے اویس اتاری اسلام آباد سے بنت سید راکیب اتاریہ باب المدینہ کراچی محمد آصف گجرات سے بنت عبد الحمید رحیم یار خان سے اظہر محمود اتاری بہاول پور سے بنت اسماعیل اتاریہ ملتان شریف سے انس رضا باب المدینہ کراچی سے بنت رمضان بھکر سے یہ نام ہمارے پاس جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں اب ان میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کن کے پاس آج کا تحفہ جاتا ہے بنت ریاست علی وہاڑی بنت ریاست علی وہاڑی سے آپ اپنے ایڈریس کو کسی محرم کے ذریعے ہم تک پتہ پہنچائیے تاکہ آپ کا یہ انعام جو ہے مبارک دھاگے غلاف کعبہ کے آپ تک پہنچائے جائیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کل مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے, پہلے وہ دکھاتے ہیں اور پھر آج مدنی چل کے ناظرین سے جو آج سوال کرنا ہے وہ پھر کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ عز و جل 9 فروری 2017 ذہنی آزمائش سیزن 8 گروپ اے مکی میں دوسرا مقابلہ مدینۃ الاولیاء ملتان بمقابلہ نواب شاہ رات 10 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. جی نواب شاہ اور مدینۃ الاولیاء ملتان کے درمیان مقابلہ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. اب سوال ہے مدنی چل کے ناظرین سے, توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں, یہ کن کا فرمان ہے؟ کہاں سے جواب ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کے ایڈیشن میں دیکھ لیجئے اور اس کا جواب ہمیں کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے پہلے میسج کر دیجئے تو انشاءاللہ کل سلسلے کے شروع میں دیکھیں گے کہ آپ میں سے کس نے صحیح جواب دیا ہے اور انعام کن تک پہنچتا ہے. وقت ہوا ہے صلاۃ السلام کا, جہاں کہیں دنیا بھر میں ہیں آئیے کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ السلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار حرم تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر صدم اپنے ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی اس نے عمل پاس میرے نہیں کوئی اس نے عمل پاس میرے نہیں پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں آتار پھر بلا لو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو آقا قدموں میں رکھ لو گناہگار کو ہاں قدموں میں رکھ لو درود و بلا ہونی کا کرم بس پنی کا ہے کرم ارم سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں, یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان ایک قرآن دازی کی جاتی ہے, مدنی منوں کے درمیان بھی اور اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی, دیکھیں کن کو تحفہ جاتا ہے. مدنی منوں کے لیے جی 223 نمبر 223 سنے جناب مدنی منے کو انعام نکل آیا, مسیح حیات سے دیں گے ماشاءاللہ. 223 سبحان اللہ, غلاف کعبہ بھی ہے تو ماشاء اللہ, کھجور مدینہ بھی ہے, رسمی بھی ہے, مبارک پانی بھی ہے, ماشاء اللہ مبارک ہو. چلیں اب اسلامی بھائیوں میں دیکھیں کن کو تحفہ جاتا ہے. 491 نمبر کے اسلامی بھائی موجود ہیں. ارے واہ, ریاض الجنہ کے مقدس تھا. ارے واہ سبحان اللہ, آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جناب اب باری ہے فیضان ابو ہریرہ کی. جی ہمارے آپ کا نام شہباز, شہباز بھائی کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ خوش رکھے اور مزید تیاری کر کے آئیے تاکہ اور آگے تک جانا ہے. بہرحال مدری چل کے ناظرین کل ملاقات ہوگی, یاد رہے کل ہفتہ وار اجتماع بھی ہے, جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے اور اس کے بعد انشاءاللہ رات 10 بجے ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.